पे है हुस्न की बिजलियां, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियां, तेरे आंगन की खुशबू से बहके चमन, सर के पर मर के जैसा ये तेरा बदन। हंसी वादियाँ ये खुला आसमान, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना, बंधन है प्यार का देखो टूटे न सजनी, ये जन्मों का साथ है देखो टूटे न सजना, तेरे आंचल की छांव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई, तेरी पलकों की छांव के तले मोहब्बत मुझे मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमान, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना, ये बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमान, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। रात में अपना तुमको बना लूं, उठने लगे हैं तूफान क्यों मेरे सीने में ऐसा, तुम्हें चाहूं कटियों जान से मेरी जाने जा तेरी कसम। ये हंसी वादियां ये खुला आसमां, आगे ये हम कहां मेरे जाने ना।